Богдановичу. Стюжны час безмежна суровы, спіць народ, нібы зерне ў раллі. Ты прыйшоў і гарачым словам руню зняў народнай зямлі. Ты сказаў нам, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Ёсць і ў вас, як у іншых, святыня. Не давайце святыні псам, не давайце з яе глуміцца, бо праспіць яна ясну зару, бо святы ізумруд за ім гліцца ў пярсцёнку тваім, Беларусь. Ты устаў на лютую сечу, бітву вечную сонца і хмар, узваліўшы на юныя плечы святагораў народны цяжар. І не вынеслі жылы напругі, знік ты, лебедь, у хвалях сівых, сплыў крывёю, загінуў за другі, за мяне, за вас і за ўсіх. І застаўся ты ў нашых душах, хоць навекі знік у палях. Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны, як наша зямля. Мы табой ганарымся і плачам. Мы нясём цябе ў сэрцы праз дым. Нізка голаў схіляю, юнача, перад вечным глаголам тваім. Смела крочу цяпер у пяскі я, перад светлай заветнай гарой, бо як ёсць у народа такія, не загіне да веку народ.